Autopromocja. Trójka. Program trzeci. After Party. Thank you. Zenava to fragment albumu Evocationals, za który odpowiadają Benoit Pular oraz Sean Curtis Patrick. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Rozpoczęliśmy od płyty poświęconej pamięci wszystkich tych, którzy poszli na dno wraz ze statkami, których nazwy są jednocześnie tytułami utworów na tym albumie. Na pograniczu Stanów Zjednoczonych i Kanady znajduje się 5 wielkich jezior. Na każdym z nich odbywa się żegluga różniąca się bardzo niewiele od żeglugi dalekomorskiej. To są potężne akweny i to ofiarom wypadków na tych właśnie jeziorach poświęcona jest płyta Avocationals. Kolejny fragment tej płyty to utwór Stone Facts. Eagles Cliff. To ponownie Benoit Pular i Sean Curtis Patrick na ich wspólnym albumie Avocationals, płyta wydana w marcu tego roku przez wytwórnię Beacon Sound. A teraz nasz dobry znajomy Boris Poczubaj, muzyk ukrywający się pod pseudonimem Jogging House, ale również szef frankfurckiej wytwórni Sile Records. Albumów wydanych pod tym szyldem słuchamy regularnie, dziś posłuchamy muzyki szefa wytwórni, ale z albumu wydanego przez kogoś zupełnie innego. To również doskonale nam znana belgijska wytwórnia DAF. Album zatytułowany jest When i poświęcony jest czasowi i naszym nieudolnym próbom walki z nim właśnie. Muzyka z albumu When ma na celu wprawienie nas w nastrój błogiej bezsilności. Ma ułatwić nam pogodzenie się z tym, że z upływającym czasem jeszcze nikt nie wygrał i nam to również się nie uda. Pierwszy fragment płyty When, Traverse. Thank you. Thank you. There. To kolejny i ostatni już dziś w audycji Afterparty fragment płyty When autorstwa Borisa Poczubaja, występującego jako Jogging House. A teraz Londyn i wytwórnia Low Recordings. Od ponad 20 lat dostarczająca muzykę eksperymentalną najwyższej jakości. To nie moje słowa, to w ten właśnie sposób szefowie wytwórni Low Recordings opisują swoją działalność. W katalogu Low Recordings znajdziemy zarówno brzmienia muzyki house, jak i ambient, elektronikę, drum and bass, a nawet muzykę inspirowaną brzmieniami country i western. Dziś krótki przegląd tego, co wytwórnia Low Recordings ma nam do zaoferowania. Na początku Carlos Niño, artysta z Los Angeles. W utworze, który wraz z nim skomponował jeden z pionierów muzyki New Age, artysta ukrywający się pod pseudonimem Yassos. Ich wspólna kompozycja to Going Home.